अगर कोई मकरूज और कर्जा सूद वाला है, ज़कात की रकम से कर्जा अदा किया जा सकता है, कर्जा सूद वाला है तो ऐसे शख्स को वो माल दिया जा सकता है जो किसी के पास सूद का माल आ गया है, तो उसकी जान खलासी करवा दी जाए। इसलिए वो माल जो रिबवी माल है, बस लोग कहते हैं जी हमने भूल के अकाउंट सेविंग खुलवा लिया तो उसमें तो सूद का भी माल आया, ख्याल करें अगर उसको जला दें तो जाया हो गया, बैंक वालों को दे दें तो ये मदद होगी, खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या करें? आप क्या करें जो माल लेके ऐसे लोगों पर कर्ज अदा कर दें जो सूद है, कम से उनसे तौबा करवाएं, आइंदा से वादा करें ऐसा नहीं करेंगे, उनकी जान छुड़ाएं। खाली टोपी पहनना सुन्नत है, इसके दलील कुरान और हदीस से हम सहार करें। सही बुखारी पढ़ी हुई है, सुनी हुई है कि सही बुखारी, इमाम बुखारी रिवायत आए हैं इसहाक सबीई का तस्करा करते हुए, इसहाबी नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ के कलम सुवा उतार के रख देते सजदे के वक्त और सजदे के बाद उठा के सर पर रख लेते। हदीस के अल्फाज है सात रज़ी अल्लाह ताला उनका पता लेने के लिए जाने लगे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया आ जाओ, सात को तीर लगा उसका पता लेना है। सहाबी कहते हैं ना हमने अपनी टोपियां पकड़ी ना हमने अपने मोजे पकड़े, वैसे ही भाग गए। टोपियां लेते होंगे कि बेचते होंगे बोले, लेकिन यहां मैं एक वजाहत दे दूं, नंगे सर भी नमाज हो जाती है और ढाम के भी नमाज होती है। एक नहीं 13 हदीसें आप उससे बुखारी में मिलेंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ने नंगे सर नमाज पढ़ी है, हो जाती है, लेकिन आदत ये बनाई जाए आप अपने सर को ढाम के रखकर करें, क्योंकि सहाबा अपने सरों को ढांपा भी करते थे। और हदीस क्या कहती है, इन्नल्लाह अहक्कु मन तुज़य्यिन लह, अल्लाह इस बात के ज्यादा लायक है कि उसके लिए जीनत इख्तियार की जाए। और मैं आपसे अदब से ये कहूँगा, अगर आपने टोपी लेनी है तो जरा अच्छी ले लिया करो। हम क्या करते हैं, अपनी बारात शरीफ पे जाना हो तो क्या कुछ पहनते हैं? अगर तो आप वो टोपी पहन के बारात पे जा सकते हैं जो आप दरवाजे से पकड़ के रखते हैं, वहां भी पहन लिया करें। अगर आप इंतजाम करते हैं तो अच्छे तरीके से कर लें। आप इलमी होटल में जाए तो वो रखे होते हैं मैट शर्ट, सबसे ज्यादा वायरस उनमें जमा हो चुके होते हैं क्योंकि 10वीं और सैकड़ों लोग उसको हाथ लगाए हो, इसी तरह बेचारे टोपियों का हाल है। तो आप अपने पास कोई कपड़ा रख लें, टोपी रख लें, आपने वो निशानी क्यों बना दी कि इसके बगैर नमाज ही नहीं होगी। दीन अदल का नाम है, सही बुखारी पढ़ लीजिए, सही मुस्लिम का तर्जुमा हो चुका है, अपने घर में रखें, आपको परेशानी नहीं होगी।